Taniej. 3,33 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O racjonalne zachowanie w sklepach apeluje rząd. Na początek najnowsze informacje od naszej reporterki, która śledzi konferencję szefa kancelarii premiera. W dobrym stanie są dwie osoby leczone na Podkarpaciu. Stan trzeciej jest poważniejszy. W Polsce jest w sumie 47 zachorowań na koronawirusa. Izrael zamyka granice. Turyści i pielgrzymi nie będą wpuszczani do tego kraju. Rząd apeluje o racjonalne zachowanie w sklepach. Mówiła o tym na konferencji prasowej minister rozwoju wraz z szefem kancelarii premiera. Łączymy się z Agnieszką Jasik, która jest na miejscu. Agnieszko, rozumiem, że możemy być pewni, że sklepy nie zostaną zamknięte. Dokładnie. Sklepy nie zostaną zamknięte, podkreślała z całą mocą na konferencji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dementowała tym samym nieprawdziwe plotki i apelowała o racjonalne zachowania w miejscach, w których robimy zakupy. Podkreśliła zdecydowanie, że żywności nie zabraknie. Szefowa resortu zaprzeczyła też nieprawdziwym informacjom o odcinaniu kordonem sanitarnym dużych miast w Polsce. Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przypomniał, że ważne są nie tylko decyzje administracyjne, takie jak na przykład zamykanie szkół, ale też zmiany nawyków każdego z nas, niezbędne do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Takie jak zmiana zwyczajów i niepodawanie ręki do przywitania, takich jak unikanie miejsc, w których jest więcej osób. To wszystko oczywiście trzeba wdrażać spokojnie, ale zdecydowanie, bo żadne, nawet najbardziej restrykcyjne nakazy, decyzje administracyjne nie zastąpią poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i poczucia zdrowego rozsądku. Ministrowie apelowali też do pracodawców, by maksymalnie wdrożyć zdolną pracę. Zrobiła to już administracja rządowa. Jak mówił Michał Dworczyk, już dziś 55% pracowników kancelarii premiera pracuje zdalnie. Relacjonowała Agnieszka Jasik, a szef kancelarii premiera dodał właśnie, że na lotniska zostanie skierowane dodatkowe wsparcie wojska. Od południa wszyscy przelatujący powinni być objęci procedurą mierzenia temperatury i wypełniania kart. Dwie osoby chore na koronawirusa są w dobrym stanie. Stan trzeciej jest poważniejszy. To doniesienia o zdrowiu pacjentów z koronawirusem leczonych na Podkarpaciu. Stan zdrowia dwóch pacjentów jest dobry. W przypadku jednego pacjenta ten przebieg jest nieco cięższy. Tego pacjenta, który jest hospitalizowany w tej chwili w szpitalu w Leżańsku. Mówił podkarpacki wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor. Według najnowszych danych w regionie jest 146 osób poddanych kwarantannie. Przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w całym kraju potwierdzono 47 przypadków zakażenia koronawirusem. Są zmiany we wrocławskich autobusach miejskich. Przyciski, którymi otwierało się drzwi, zostaną wyłączone. W pojazdach wydzielona będzie też strefa pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem pasażerskim. Zdecydowano o tym MP we Wrocławiu. Drzwi we wszystkich pojazdach będą otwierane przez kierowców. Wcześniej takie same zmiany wprowadzono m.in. w Krakowie. Poza tym we Wrocławiu nieczynne są placówki kulturalne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym m.in. akwapark, pływalnia Orbita, lodowiska na Spiskiej i Wejherowskiej, wrocławskie centrum treningowe Spartan czy Hydropolis. Zamknięte jest też wrocławskie zoo. Odwołano również zwiedzanie stadionu miejskiego i hali stulecia. Za 3 godziny nadzwyczajna telekonferencja ministrów zdrowia z całej Unii Europejskiej. Już we wtorek przywódcy 27 państw uzgodnili zakres współpracy w przeciwdziałaniu pandemii. Komisja Europejska przeznaczy 25 miliardów euro na walkę ze skutkami koronawirusa. Informacje z Brukseli śledzi nasza korespondentka, a najnowsze informacje na bieżąco w serwisach Trójki. Od wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia uznała pojawienie się koronawirusa za pandemię. Do tej pory mówiono o epidemii. Krajowa konsultantka w dziedzinie epidemiologii dr Iwona Paradowska-Stankiewicz tłumaczyła w programie Trzecim Polskiego Radia, że różnica polega na wielkości obszaru, gdzie występują zakażenia.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam państwa. 9 minut po południu, za, a nawet przeciw, wydanie specjalne. Jak wiemy, rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych. Formalnie od najbliższego poniedziałku, na razie na 2 tygodnie. Dziś już zajęcia nie są prowadzone, ale i dziś i jutro szkoły będą działać, co ważne dla rodziców, którzy nie byli w stanie zorganizować opieki nad dziećmi. Zatem można zostawić je jeszcze w szkołach. Zgodnie z prawem, zgodnie ze specustawą, w przypadku nagłego zamknięcia żłobka, szkoły, przedszkola, rodzicom może przysługiwać zasiłek opiekuńczy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie wszystkim jednak o zasiłek mogą ubiegać się rodzice bądź opiekunowie dzieci w wieku do 8 lat. Zasiłek nie jest wypłacany automatycznie, należy w tej sprawie złożyć wniosek. Do tej sprawy, jakże ważnej, niebawem powrócimy w rozmowie z naszym ekspertem. Otrzymujemy, proszę państwa, mnóstwo pytań dotyczących praw pracownika w związku z wyjątkowymi sytuacjami wywołanymi epidemią. Jak koronawirus wpłynie na wykonywaną przez nas pracę? Czy kiedy jesteśmy na przymusowej kwarantannie, przysługuje nam wynagrodzenie? Czy na podstawie artykułu 210 Kodeksu Pracy możemy powstrzymać się od pracy w sytuacji, kiedy zagrożone jest nasze życie, nasze zdrowie? Co oznacza wreszcie wprowadzona przez specustawę możliwość świadczenia pracy zdalnie? Dziś pytanie, czy znam swoje prawa pracownicze w czasach zarazy. 7 trójek na początku 22. A moim gościem w studiu na żywo jest pan mecenas Adam Wielgus. Witam pana, panie mecenasie. Dobry panu, dzień dobry państwu. Specjalista zajmujący się prawem pracy. Już teraz czekamy na państwa telefony do naszego eksperta. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, a na pewno na wiele. 7 trójek na początku 22. Już teraz pan Darek przy tym telefonie. Specustawa niedawno przyjęta, która weszła w życie, panie mecenasie, daje nową możliwość pracodawcy. Mianowicie, jak czytam w artykule 3, może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Czyli, jeśli to możliwe, możemy na przykład pracować w domu, prawda? Zgadza się. Jeżeli praca, którą wykonujemy, jest możliwa do wykonywania zdalnie w domu, oczywiście nie zawsze taka praca jest możliwa do wykonywania. No tak, no bo trudno wyobrazić sobie maszynistę, który pracuje w domu, albo pilota śmigłowca, prawda? Zgadza się. Natomiast jeżeli taka możliwość jest, to pracodawca na mocy specustawy jest uprawniony wydania polecenia pracownikowi do wykonywania przez czas określony takiej pracy z domu, z innego miejsca zdalnie. Ja rozumiem, że wprowadzenie tej zasady świadczenia pracy w domu może przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia dla wszystkich, zagrożenia rozwoju wirusa. Rozumiem, że wynagrodzenie otrzymujemy normalnie w takiej sytuacji? Wynagrodzenie tutaj pod tym względem nic się nie zmienia. Tak długo jak praca jest faktycznie wykonywana, pracownik wykonujący taką pracę zdalnie zachowuje pełne prawo do wynagrodzenia. A taka praca zdalna może być narzucana? Innymi słowy, czy pracownik może być zmuszony do takiej formy świadczenia pracy? Właśnie ta specustawa wprowadza taką możliwość, żeby pracodawca niejako narzucił pracownikowi wykonywanie pracy w ten sposób. Do tej pory nie było możliwości narzucenia jednostronnego pracy czy w formie telepracy, czy w formie pracy zdalnej, tak zwanego home office. Ta ustawa właśnie w celu minimalizacji rozprzestrzeniania się wirusa wprowadza możliwość zobowiązania pracownika. Czyli krótko mówiąc, takim poleceniom musimy się podporządkować. Jak najbardziej takie polecenie jest wiążące dla pracownika. Gdyby się nie podporządkował, no tutaj narażałby się ewentualnie na odpowiedzialność dyscyplinarną. Po wyjściu w życie specustawy, proszę państwa, możliwe jest wystawienie zwolnienia lekarskiego przez telefon. W tej sprawie działa całodobowa infolinia 800 190 590. Tam można uzyskać wszelkie informacje. Lekarz przeprowadzi z nami wywiad, ewentualnie wystawi zwolnienie. Rozumiem, że takie zwolnienie musi być przez pracodawcę honorowane, prawda? Jak najbardziej tak. Jeżeli takie zwolnienie zostanie wystawione, zostanie wprowadzone do tak zwane wystawione zostanie zwolnienie w formie elektronicznej, to ono trafia do pracodawcy bezpośrednio i trafia i jest oczywiście dla niego jak najbardziej wiążące. Za, a nawet przeciw, wydanie specjalne. Moim gościem jest mecenas Adam Wielgus, specjalista zajmujący się prawem pracy. Można zadać pytanie naszemu ekspertowi. Czekamy zatem. 7 trójek na początku 22, to już 14 minut prawie po południu. Panie mecenasie, w pracy mogą nam się wydarzyć bardzo różne sytuacje. sytuację. Pracodawca może w związku z zagrożeniem wydawać różne polecenia, co już ustaliliśmy. Niepodporządkowanie się takim zaleceniom, poleceniom grozi karami, a nawet rozwiązaniem umowy o pracę. Na przykład w przypadku lekceważenia zasad BHP. Może tak być. Oczywiście, jeżeli pracownik nie podporządkuje się poleceniom wydawanym przez pracodawcę, chociażby w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia się, czyli pewnym czynnościom natury sanitarnej. Tutaj, jeżeli pracownik nie podporządkuje się takim poleceniom wydawanym przez pracodawcę, naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną do zwolnienia z pracy włącznie. Natomiast pewnie należałoby się spodziewać w pierwszej kolejności stosowania kar porządkowych. Natomiast pracodawca nie ma absolutnie obowiązku stopniowania tego rodzaju sankcji w zależności od rodzaju zachowania pracownika. Przewinienia. Te sankcje mogą być stosowane przez pracodawcę bez wyczerpania jakby wcześniejszej. Rozumiem, czyli może od razu krótko mówiąc sięgnąć po tę najostrzejszą karę, tak? W najbardziej drastycznych przypadkach nie można tego wykluczyć. Prawie 16 minut po południu. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. We wszystkich biurach, że tak powiem, przy tych technologiach, które są, no to spokojnie można zlecić pracownikom pracę z domu, taką home office zdalną. My w biurze ZPT, gdzie pracuje 25 osób, coś takiego właśnie dzisiaj podjęliśmy decyzję, że kto chce, może pracować z domu. Wcześniej podjęliśmy decyzję, że osoby, które mają dzieci, mogą pracować z domu, no ale w tej chwili dotyczy to już wszystkich. Dzisiejsze technologie pozwalają całkowicie pracownikom biurowym pracować z domu. Nie ma tutaj żadnych przeszkód, żeby firmy w ten sposób postępowały. No oczywiście to jest nie do zastosowania w usługach, w produkcji, tego się nie da zrobić, ale tam, gdzie to można, nie trzeba tu żadnych przepisów prawa. Rozsądek nakazuje postępować w ten sposób. 16 minut po południu. Mecenas Adam Wielgus, specjalista zajmujący się prawem pracy, jest dziś w naszym studiu do Państwa dyspozycji. 7 trójek na początku 22. Pan Maciej. Panie Macieju, witam Pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, bliżej mikrofonu. Słucham Pana. Pytanie następującej treści. Opiekun świetlicy wiejskiej zatrudniony na umowę zlecenie. Świetlica zamknięta oczywiście do 25 marca. Pytanie, czy przysługuje opiekunowi wynagrodzenie? Jeżeli mówimy o osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, to tutaj nie podlega taka osoba rygorom przewidzianym w kodeksie pracy, wobec czego nie przewiduje się dla takiej osoby wynagrodzenia gwarancyjnego przewidzianego chociażby w artykule 81 kodeksu pracy. Także w moim przekonaniu, jeżeli nie jest wykonywane faktycznie czynności, także wynagrodzenie nie przysługuje. 7 trójek na początku 22. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Chyba jestem następny w kolejce z podobnym problemem. Artysta, muzyk grający koncerty, samozatrudniający się i koncerty odwołane do końca roku już z przyczyn obiektywnie paniki, a to jest moje jedyne źródło utrzymania. Co można wykonać, żeby kupić bułki? No, to trudne chyba, panie mecenasie, pytanie, bo nie mam pomysłu na odpowiedź, a pan? Zatrudnieniu, no to niestety ryzyko braku kontraktów, braku wpływów i dochodów obciąża prowadzącego działalność gospodarczą, więc co najwyżej no, można zaproponować i rozważyć niestety znalezienie innego zatrudnienia. Pan Karol jeszcze, panie Karolu, halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Moje pytanie jest takie. Moja małżonka pracuje w żłobkach miejskich, nazwijmy to w żłobku, i zastanawiamy się nad tym z powodu tego, że wiadomo, wszystkie instytucje jak szkoły, przedszkola oraz żłobki będą teraz na te 2 tygodnie zamknięte. Z jakiego tytułu ona będzie miała wolna? Czy to ma być po prostu wybierany urlop pracownika, czy to ma być, wiadomo, bo nie wszyscy mają dzieci, żeby wziąć 14-dniową opiekę. Dlatego pana zastanawia, jak to będzie, jeżeli chodzi o urlop, no bo wiadomo, ludzie mają też ograniczoną ilość urlopu ze względu na urlopy zaplanowane letnie i tak dalej, i tak dalej. Więc to mnie zastanawia. Panie mecenasie? Jeżeli mówimy o takiej sytuacji, to co do zasady należy pamiętać o tym, że pracodawca nie ma prawa zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Co za tym idzie, nie ma możliwości wysłania go na taki urlop decyzją jednostronną. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zamknięciem placówek oświatowych, to jeżeli praca nie może być wykonywana, to co do zasady pracownik nie stawia się w pracy, jest to okoliczność jakby usprawiedliwiona i zachowuje prawo do wynagrodzenia, ponieważ co do zasady doznał przeszkody w wykonywaniu pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, a był do tej pracy gotowy. Jedna rzecz przypomniała mi się w związku z telefonem pana Michała, że jako prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do zasiłku, jeśli posiada dzieci, prawda? Jeżeli posiada dzieci, tak, natomiast tutaj mówimy o zasiłku opiekuńczym, czyli jeżeli doszło do zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, to wówczas oczywiście może zwrócić się o wypłatę tego zasiłku, jeżeli oczywiście jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. O tym jeszcze do tego wątku powrócimy. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Pytanie odnośnie właśnie tego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje dla dzieci poniżej 8 roku życia. A co z 9-latkami? Co z rodzicami 9-latków? Sprawę zasiłków rozstrzygniemy tu zwolnie pana mecenasa od odpowiedzi, bo o tym porozmawiamy, proszę państwa, z panią profesor Moniką Gładoch już za 9 minut. Pani Hanno, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, mam takie pytanie. Właśnie pan prezydent ogłosił, że szkoły zamykają. Co to się kryje pod tą nazwą szkoły? Czy to pracownicy administracyjni i służba gospodarcza też w to wchodzi, czy raczej nie? Placówki oświatowe, tak, panie mecenasie. Jeżeli mówimy o zamknięciu, potocznym zamknięciu szkół, placówek oświatowych, to te placówki nie będą prowadziły zajęć. Nie oznacza to całkowitego zamknięcia danej placówki. Nawet na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej można znaleźć wskazanie, iż co do zasady pracownicy administracyjni dalej mają obowiązek wykonywania obowiązków swoich zawodowych. W tym zakresie, w zależności od tego, jakie decyzje będą podejmowane przez dyrektora, należy się wobec tego tych decyzji i tych wskazówek kierować i trzymać. Panie mecenasie, załóżmy taką sytuację. Pracodawca wydaje nam polecenie wyjazdu służbowego. Na przykład do miejsca, w którym występuje koronawirus. Mamy prawo odmówić? No to jest, powiedziałbym, dość trudne pytanie, bo co do zasady polecenie odbycia podróży służbowej jest poleceniem dotyczącym pracy i pracownik ma obowiązek takie polecenie, takiemu poleceniu się podporządkować i je wykonać. Ale mamy artykuł 210, wspomniany przeze mnie już na początku programu Kodeksu Pracy. Na mocy tego artykułu możemy powstrzymać się od pracy, jeśli ta praca zagraża naszemu życiu bądź zdrowiu, prawda? Tak, natomiast zwrócę uwagę, że jest możliwość powstrzymania się od wykonywania pracy, jeżeli warunki wykonywania tej pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika. I tutaj niestety mamy problem z interpretacją, na ile polecenie wydane przez bezpośredniego przełożonego, przez pracodawcę, odbycia takiej podróży służbowej stanowi takie bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Tak czy inaczej zawsze, co warto podkreślić, mamy obowiązek, aby powiadomić pracodawcę o tym, że tak interpretujemy artykuł 210 Kodeksu Pracy. No ale właśnie, co w sytuacjach spornych, jeśli pracodawca nie widzi żadnego zagrożenia? W sytuacjach spornych oczywiście będzie w skrajnej sytuacji rozpatrywał to sąd pracy, czyli w sytuacji, kiedy pracownik odmówi wykonania takiego polecenia, poinformuje o tym swojego pracodawcę, że z tego względu nie wykona polecenia odbycia podróży służbowej i spotka się z jakąś sankcją, z nałożeniem kary porządkowej, z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia, ma prawo odwołać się do sądu i wtedy to sąd będzie oceniał, na ile zostały spełnione przesłanki określone w artykule 210 Kodeksu Pracy. Mecenas Adam Wielgus jest państwa gościem. Czekamy na pytania do eksperta do godziny 13:00. 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam panie Kubo. Mam takie pytanie. Moja małżonka pracuje w prywatnej szkole, w liceum, w weekendy. Czy jej z tego tytułu, w związku z zawieszonymi tymi zajęciami, się należy wynagrodzenie? Jak to wygląda? Mhm. Jeżeli mówimy o pracownikach szkół, to oni także co do zasady są objęci decyzją o wstrzymaniu świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych, jakie zapewniają szkoły. Więc jeżeli pracownik jest pracownikiem, powiedziałbym, jest nauczycielem, świadczy tego rodzaju pracę, to w moim przekonaniu tutaj ma zastosowanie artykuł 81 kodeksu pracy, który mówi o tym, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. I takie wstrzymanie czynności, zadań i realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych jest okolicznością dotyczącą pracodawcy. 24 minuty po południu mam, proszę Państwa, złą wiadomość. Zmarła 57-letnia kobieta, u której stwierdzono koronawirusa. Kobieta była leczona w Poznaniu. O jej śmierci poinformował wiceprezydent Poznania. Więcej na ten temat w serwisie Trójki już po godzinie 13. Program trzeci Polskiego Radia. Wydanie specjalne audycji za, a nawet przeciw. Pani Anna napisała: panie mecenasie, specjalizujemy się w rehabilitacji domowej. Dojeżdżamy z wizytami do domów pacjentów. W związku z zalecaną kwarantanną ograniczamy takie wizyty. Czy w tej sytuacji powinniśmy zawiesić działalność? Czy takie zawieszenie jest opłacalne? Co do opłacalności, to już trudno mi na ten temat się wypowiadać. Natomiast co do zasady, nie ma zakazu prowadzenia w chwili obecnej tego rodzaju działalności. To jest oczywiście decyzja państwa. Program trzeci, 7 trójek na początku 22. Ktoś dodzwonił się do nas. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Marta z tej strony. Ja jestem pracownikiem firmy farmaceutycznej, międzynarodowy koncern farmaceutyczny. Pracuję jako przedstawiciel medyczny, czyli odwiedzam lekarzy, szpitale. Wiadomo, na czym polega ta praca. No i większość firm zakazała swoim przedstawicielom odwiedzania klientów, natomiast moja firma niestety uważa, że możemy chodzić do pracy i nic się nie dzieje, mamy jedynie zachować bezpieczeństwo. I pytanie, co w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy bezpośrednio narażeni na tego koronawirusa, a musimy do tej pracy chodzić. Panie mecenasie, bardzo proszę. No tutaj wracamy do wcześniej omawianego problemu z artykułem 210 kodeksu pracy. Jeżeli uznalibyśmy, że faktycznie stanowi on bezpośrednie, realne zagrożenie dla pracownika, to wtedy miałbym możliwość powstrzymania się od wykonania określonej pracy po poinformowaniu niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego. Natomiast sam fakt występowania koronawirusa, zagrożenia koronawirusa, no niekoniecznie musi być interpretowany jako występowanie tego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia, nawet jeżeli mamy do czynienia z pracą przedstawiciela handlowego. Pani Justyna by napisała do nas: mam takie pytanie, mamy możliwość pracy z domu, bez zaburzania rytmu pracy. Pracuje pani Justyna, jak pisze, w dużej firmie, ponad 1000 osób, jednak pracodawca każe nam przychodzić do biura. I pani Justyna pyta, co w związku z tym? Czy można to zmienić, tę sytuację? Czy specustawa, która została wprowadzona, ona daje pracodawcy możliwość polecenia pracownikowi przez czas określony wykonywania pracy. Ale nie daje pracodawcy zmuszenia do tego, żeby ta praca była w ten sposób wykonywana. I jednocześnie oczywiście pracownik nie może też zmusić pracodawcy do takiej formy, tak? Jak najbardziej nie ma takiej możliwości. Oczywiście nie jest tutaj to tamą do tego, żeby wystąpić do pracodawcy o umożliwienie pracy w ten sposób, wskazując, że praca jest tego rodzaju i w taki sposób wykonywana, że nie ucierpi jakość tej pracy wobec wykonywania pracy w formie zdalnej. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy prywatne podróże pracownika, panie mecenasie, mogą być takim obszarem zainteresowania pracodawcy? To znaczy, pracownik na przykład ma urlop, prawda? To się zdarza. Postanowił wyjechać do Mediolanu. No, wiadomo, że jest to niemądre obiektywnie, ale się uparł. Czy pracodawca może zakazać? Jeżeli mówimy o urlopie, to tutaj jest to sfera prywatna pracownika i to pracownik podejmuje decyzję, w jaki sposób i gdzie spędza swój urlop wypoczynkowy. Co więcej, pracodawca w takiej sytuacji nawet nie ma możliwości czy odwołania pracownika z urlopu, czy przesunięcia mu urlopu, ponieważ przesunięcie urlopu jest uwarowane wystąpieniem szczególnych potrzeb pracodawcy i jeżeli taki urlop jeszcze powodowałby poważne zakłócenia toku pracy. Więc sama sytuacja niezbyt mądrego wyboru miejsca wypoczynku no nie stanowi podstawy do podejmowania działań przez decyzji. Pan Dominik na antenie. Panie Dominiku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Mam następujące pytanie. Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty wydało komunikat, który mówi, że zajęcia dydaktyczne w szkołach się nie odbywają, ale nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora. I moje pytanie jest takie, na czym polega to pozostawanie do dyspozycji dyrektora? Czy można pozostawać do dyspozycji w swoim domu, czy dyrektor może poprosić o pozostawanie do jego dyspozycji, na przykład na terenie placówki szkolnej? Bardzo proszę. W mojej ocenie tutaj dyrektor będzie podejmował decyzję, w jaki sposób ta gotowość ma być wykonywana, w jaki sposób ta praca ma być wykonywana. Jeżeli nie ma oczywiście nauczyciel możliwości wykonywania zadań dydaktycznych, no to oczywiście jego, w cudzysłowie, przydatność i wykonywanie pracy stoi pod pewnym znakiem zapytania. Natomiast tutaj trzeba się odwołać do decyzji bezpośrednio dyrektora, który będzie określał, jak w danej sytuacji oczekuje zachowania pracownika. Czyli czy ma pozostawać w gotowości do podjęcia pracy w domu ewentualnie, czy też jakieś inne czynności będą wykonywane w placówce. Czekamy na Państwa pytania do naszego eksperta. 7 trójek na początku 22. Panie Michale, witam. Krótko proszę, witam. Halo. Dzień dobry, słuchaczu. Dzień dobry, witam. Panie Kubo. Po części pani, która pracuje w branży medycznej i jest przedstawicielem medycyny, odpowiedziała na pytanie, ale akurat nasza firma jest w takiej sytuacji, że na razie pracujemy 2 tygodnie. 2 tygodnie możemy pracować w domu. A po 2 tygodniach firma zapowiedziała, że jeśli będą, nadal będzie taka sytuacja, to będzie pracowników wysyłać na bezpłatny urlop. Czy jest to zgodnie z prawem? Czy firma może po prostu pracownika wysłać na bezpłatny urlop? Dziękuję za pytanie. Panie mecenasie. Jeżeli mówimy o bezpłatnym urlopie, zasada jest analogiczna, taka sama jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. To następuje za zgodą pracownika, czyli nie ma możliwości pracodawca wysłać pracownika jednostronnie na urlop, czy wypoczynkowy, czy urlop bezpłatny. Oczywiście nie można wykluczyć, że pewne rozwiązania ewentualnie pojawią się na przykład w jakiejś kolejnej specustawie, natomiast na chwilę obecną nie widzę takiej możliwości. Czyli krótko mówiąc, pracownik ma prawo nie zgodzić się. Dokładnie. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. No, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja się znajduję w takiej sytuacji, posiadam 2 dzieci, które uczęszczają do żłobka. Ten żłobek z przyczyn oczywistych zostanie zamknięty w poniedziałek. To jest żłobek prywatny, ja za ten żłobek płacę czesne z góry w miesiącu. Takie, to jest jeszcze o tyle zawiłe, że jest to sponsorowane, znaczy jest to z projektu Unii Europejskiej i już sprawdziłem w umowie, moja spłata jest jakby na poczet wkładu własnego w projekcie. Czy ja mogę się ubiegać o zwrot za te 2 tygodnie takiej opłaty miesięcznej? Tutaj niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie bez analizy konkretnego przypadku, konkretnej umowy, która łączy pana z daną placówką. 31 minut po południu. Tomasz Tomaszczyk, adwokat, Kancelaria Adwokacka JST. W czasach trudnych, czyli w czasach zarazy. No, oczywiście zawsze możemy pójść na zwolnienie lekarskie. Teraz, kiedy nasze dzieci są zwolnione z obowiązku szkolnego, wszyscy zostali wysłani do domu, możemy skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Jak również musimy się podporządkować zarządzeniem pracodawcy dotyczącym pracy zdalnej z domu, w tak zwanym home office. Tak naprawdę to są wszystko te podstawowe rzeczy. No, pracodawca ma prawo wydawać nam polecenia, które będą podstawą jakichś dodatkowych zabezpieczeń, na przykład zobowiązań wszystkie osoby, które czują się chociażby w podejrzany sposób do nieprzychodzenia do pracy. Nie ma możliwości pracodawca wysłania nas na przymusowe badanie lekarskie w kierunku koronawirusa, ale może nas właśnie zobowiązać do niepojawiania się w biurze. To już jest nagminna praktyka obecnie w firmach, że pracownicy, którzy przyjeżdżają z podróży służbowych zagranicznych, zwłaszcza w kierunku Włochy, dostają polecenia, by w ogóle w biurze się nie pojawiać. 27 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Połączymy się, proszę Państwa, teraz z panią profesor Moniką Gładoch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pani profesor jest specjalistką prawa pracy. Dzień dobry, witam, kłaniamy się. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Pani profesor, specustawa w artykule 4 wprowadza rozwiązania zapewniające prawo do otrzymania takiego dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Komu taki zasiłek może przysługiwać, bo nie wszystkim, prawda? Zacznijmy od tego, że nie przysługuje tym zatrudnionym poza stosunkiem pracy, no i oczywiście bezrobotnym, bo według ustawy chodzi o ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy. Wobec tego to jest już jednoznaczne stwierdzenie, że chodzi o stosunek pracy, czyli o umowę o pracę. I to jest podstawowa kwestia. No i druga przesłanka, która wynika z tej specustawy, z tego artykułu 4, chodzi o jednego z rodziców, nie oboje, którzy podejmie się, które podejmie się sprawowania opieki nad dzieckiem. Zasiłek nie jest wypłacany z automatu, trzeba złożyć wniosek. Tak, składa się wniosek do pracodawcy i w odróżnieniu od takiego typowego wcześniejszego zasiłku trzeba było uprzedzić pracodawcę tydzień wcześniej. Teraz już taki obowiązek został zniesiony na podstawie tej ustawy. To z niej nie wynika. Zasiłek to będzie 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli naszego wynagrodzenia. Zatem on może być bardzo różny, prawda? Tak, to zależy jak to wynagrodzenie będzie wyliczane. Ale to na pewno nie będzie 100% wynagrodzenia, na pewno. Mamy inną sytuację, ale to prawo do zasiłku mamy także w sytuacji, gdyby szkoła nie była zamknięta, ale nasze dziecko będzie na przykład podlegać kwarantannie. Tak, musi to być jednak kwarantanna medyczna, bo my trochę teraz nadużywamy tego pojęcia. Wszyscy jesteśmy na kwarantannie od jakiegoś czasu, no tak. w różnych okolicznościach, w różnych firmach. Natomiast chodzi o kwarantannę medyczną, bo wtedy jest dopiero prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Pamiętajmy o tym. Zasiłek na dziecko w razie zamknięcia szkoły przysługuje do 8 roku życia dziecka. Tak. Przy czym specustawa zniosła pewne ograniczenia w tym zasiłku, na przykład ten dotyczący innego członka rodziny, który może zaopiekować się dzieckiem. No tutaj jest mowa o ubezpieczonym, zwolnionym od wykonywania pracy i to jest wskazanie, że chodzi tutaj o rodziców, tak jak mówię, będących zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Panie profesor, a co z rodzicami starszych dzieci, na przykład do 14 roku życia? Oni mogą skorzystać ze szczególnego rozwiązania, które jest w kodeksie pracy. Chodzi o artykuł 188, który przewiduje, że dla rodziców opiekujących się dzieckiem do lat 14 przysługuje albo 2 dni w roku kalendarzowym, albo 16 godzin według wyboru pracownika. I to jest ważne rozwiązanie, bo zasiłek przysługuje tylko w dniach, natomiast tutaj według wyboru pracownika mogą to być godziny. A więc jeżeli rodzice potrzebują danego dnia tylko 3-4 godziny, żeby opuścić miejsce pracy, to nie muszą wykorzystywać pełnego dnia. Czy z tego, konkretnie tego zasiłku, mogą również skorzystać na przykład prowadzący działalność gospodarczą? No niestety nie. Ani samozatrudnieni, ani przedsiębiorcy nie korzystają z przepisów kodeksu pracy. Ten zasiłek wprowadzany specustawą, opisywany w specustawie, przysługuje na czas określony. To jest, zdaje się, nie dłuższy aniżeli 14 dni. Tak, tylko 14 dni, ale pamiętajmy o tym, że ten zasiłek nie będzie się wliczał w przypadku choroby dziecka, czyli tak naprawdę ten zasiłek, jak się mówi ogólnie, to 74 dni, przy czym 60 dni w roku kalendarzowym, tak jak mówię, w przypadku choroby dziecka, a ten 14-dniowy jest zupełnie od niego niezależny, pamiętajmy o tym. Pani profesor Monika Gładoch, bardzo dziękuję za spotkanie na antenie, dziękuję za rozmowę. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 23 minuty pozostały do 13. 7 trójek na początku 22. W studiu na żywo pan mecenas Adam Wielgus, specjalista prawa pracy i telefony. Pani Iwono, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mam takie pytanie. Jestem pracodawcą, prowadzę działalność gospodarczą. Mam sklep. Mój pracownik dziś wylatuje do Tajlandii. Nie będę tego komentować. Dla mnie to jest skrajna nieodpowiedzialność. Pracę za 2 tygodnie. Ja nie chcę widzieć tego pracownika w pracy po powrocie. Chcę ją wysłać na kwarantannę, ponieważ jestem w pierwszej grupie osób narażonych potencjalnie na zarażenie wirusem, bo mam chorobę przewlekłą. Co mam zrobić w takiej sytuacji? Do czego ma prawo taki pracodawca, panie mecenasie? W tej sytuacji widziałbym jedyne rozwiązanie, to znaczy porozmawianie z pracownikiem, czy ewentualnie nie chciałby się sam poddać tej kwarantannie, powiedziałbym, dobrowolnej, natomiast w mojej ocenie nie ma pani absolutnie tutaj uprawnienia do tego, żeby jednostronnie takiego pracownika takiej kwarantannie poddać. Panie mecenasie, kto decyduje o tym, jak organizowana jest praca w firmie? Czy na przykład rano spotykamy się na kolegiach, czy ograniczamy przychodzenie do pracy? Zawsze pracodawca? Zawsze pracodawca tutaj, jeżeli mówimy o umowie o pracę, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy podporządkowanej, czyli pod kierownictwem pracodawcy czy osoby przez niego wskazane i to taka osoba przez pracodawcę wskazana organizuje proces wykonywania pracy, czyli podejmuje decyzję, czy się odbywają określone spotkania, kiedy się odbywają, w jakim gronie. pan słuchacz anonim napisał, czy w przypadku posiadania dziecka dwuletniego, które nie chodzi do żłobka, ma opiekunkę, ja dojeżdżam do pracy, do Poznania pociągiem, w tym przypadku nie przysługuje mi zasiłek, czyli mam jeździć do pracy, no i czekać. No niestety, to tak to jest w pana przypadku. Panie mecenasie, jeśli z jakiegoś powodu nie przyjdziemy do pracy, bo na przykład nie jesteśmy w stanie wrócić z Włoch, wczoraj, przedwczoraj słuchacze opowiadali o takich przypadkach w Ligurii, naszych rodaków, którzy tam utknęli. Pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia? Pracodawca w takiej sytuacji może nie wypłacić wynagrodzenia, ponieważ co do zasady wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie wrócić do pracy z uwagi na pewne ograniczenia, obostrzenia związane z koronawirusem, to nie zwalnia to pracownika z obowiązku niezwłocznego poinformowania pracodawcy o tym, iż nie może stawić się w pracy. 7 trójek na początku 22. Ktoś na antenie, witam, dzień dobry, halo. Michał. Dzień dobry, kto tam? Michał. Witam pana, panie Michale, kłaniam się. Mój poprzednik też o tym imieniu zadał pytanie, które teoretycznie by wyczerpywało odpowiedź, bo mój syn jest instruktorem fitness i jest na samozatrudnieniu. Wczoraj dostał, że 14 ma dni nie przychodzić do pracy i bezpłatne to ma być. Natomiast córka wróciła wczoraj z Irlandii, była na konferencji naukowej i też dostała, powiedzmy, 14-dniowy zakaz przyjścia do pracy, z tym, że nie wiem, jak to będzie w jej przypadku. Natomiast jeszcze jest sytuacja tego typu, że chciałem złożyć kondolencje tej rodziny, której zmarła ta osoba w tej chwili. No nic więcej nie chcę w stanie powiedzieć. Miłego dnia życzę pozostałym i w spokoju. Panie mecenasie? Tutaj w wypowiedzi słuchacza troszeczkę nie do końca rozumiem, na jakiej podstawie został wydany zakaz przyjścia do pracy. Mhm. Jeżeli pracodawca podjął taką decyzję, to co najwyżej można sobie wyobrazić, że w sposób jednostronny zwolnił takiego pracownika z obowiązku wykonywania pracy, ale to nie zwalnia wtedy pracodawcy z obowiązku wypłaty takiemu pracownikowi wynagrodzenia. Panie Jacek, panie Jacku, halo, dzień dobry. Dzień dobry, konkretnie Krzysztof, dwa imiona, Krzysztof Jacek. Dzwonię z takim zawiłym pytaniem, jeśli pan pozwoli, je wyłuszczę. Tak. Spotkałem się u siebie w firmie pierwszy raz z taką sytuacją, że pracownicy firmy zewnętrznej w części znacznej, około 9-10 osób, dostali wypowiedzenie z pracy z powodu koronawirusa. Panie mecenasie, zaskakująca sytuacja. Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem, o jakiej umowie o pracy mówimy. Czy mówimy o umowie o pracy na czas określony, czy nieokreślony, czy był obowiązek wskazywania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Natomiast co do zasady, sam koronawirus nie jest podstawą do rozwiązania z kimkolwiek umowy o pracę. Jeżeli mamy do czynienia z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony, to przyczyna, która zostanie wskazana jako powód rozwiązania stosunku pracy, musi być przyczyną zrozumiałą dla pracownika, ale co do zasady usprawiedliwiającą wypowiedzenie umowy o pracę. Sam koronawirus absolutnie nie stanowi takiej przyczyny. Nie wiadomo, w związku z czym to wypowiedzenie miałoby się wiązać, to znaczy w jaki sposób sytuacja koronawirusa wymusiła na pracodawcy, czy skłoniła pracodawcę do wypowiedzenia umowy o pracę pracownika. Załóżmy, panie mecenasie, że przebywamy na kwarantannie. Od razu podkreślę, że mamy zwolnienie od lekarza, bo rzeczywiście pani profesor Gładoch miała rację, że troszkę umownie używamy tego określenia, kwarantanna, na przykład zwolnienie uzyskane drogą elektroniczną, otrzymujemy wtedy 80% wynagrodzenia, prawda? Tak jak w przypadku normalnego zwolnienia lekarskiego. Dokładnie tak, to jest dokładnie taka sama sytuacja. Dostajemy 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli wynagrodzenia uzyskiwanego w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niezdolności do pracy. Oczywiście z uwagi na to, że mamy do czynienia z 80% podstawą wymiaru zasiłku, to w zależności od tego, ile dana osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę zarabiała, jak wysokie było jej wynagrodzenie, to oczywiście będzie dostawała adekwatne wynagrodzenie. Czyli każda osoba de facto będzie zarabiała, będzie otrzymywała ten zasiłek w innej wysokości. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. mam takie pytanie odnośnie właśnie, na przykład mam restaurację i w tym momencie zatrudniam tam powiedzmy 10 osób i przez tą aferę z koronawirusem i wszystkie tego rodzaju obwieszczenia o niewychodzeniu z domu, no bardzo spadły nam obroty w firmie. Jeżeli mam się tak jakby dopasować do tego trendu, który teraz panuje, to powinienem część pracowników tak jakby oddelegować do domu. Nie mogę pracować zdalnie, no gdyż jest to świadczenie usług, ale oprócz tego, że muszę im tak jakby wypłacać wynagrodzenie, pomimo że nasza firma nie wykazuje żadnego obrotu, to jeszcze dochodzą takie koszty stałe, jak na przykład podatki od nieruchomości lub inne opłaty na rzecz państwa. Czy to też będzie jakoś w najbliższej przyszłości rozwiązywane, czy po prostu przedsiębiorcy są zostawieni nas sami sobie? Panie mecenasie? Na chwilę obecną nie ma rozwiązań ustawowych pozwalających w jakiś sposób zrekompensować czy zminimalizować koszty ponoszone przez przedsiębiorców. Ale jest przygotowywany specjalny pakiet. O tym pakiecie. Pani Agnieszka. Pani Agnieszko, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam pytanie w zakresie zasiłków dla rodziców. Jestem mamą 13-letniej dziewczynki z autyzmem, która niestety sama w domu zostać nie może. Mam pytanie, czy przepisy przewidują jakiekolwiek rozwiązanie dla tego typu sytuacji? W chwili obecnej specustawa nie przewiduje odrębnych regulacji wynikających z sytuacji z koronawirusem. Natomiast mamy ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby macierzyństwa. Tutaj pracownik, który musi opiekować się nad chorym dzieckiem do ukończenia lat 18 z uwagi na orzeczenie niepełnosprawności, tutaj ma możliwość występowania w trybie tej ustawy o zasiłek opiekuńczy. Natomiast specustawa nie wprowadza tutaj żadnych nowych rozwiązań. Panie mecenasie, jeśli sami stwierdzimy na przykład, że źle się czujemy, że rozpoznajemy u siebie te objawy charakterystyczne dla zakażenia wirusem, to nie możemy po prostu zostać w domu. Musimy mieć zwolnienie lekarskie, tak? By była podstawa do wypłaty pieniędzy. Zgadza się, tutaj zawsze lekarz jest podmiotem, osobą decydującą o tym, czy jesteśmy zdolni do pracy, czy też nie. Więc jeżeli identyfikujemy u siebie jakieś symptomy wskazujące na to, iż nie jesteśmy zdolni do pracy, zawsze musimy udać się do lekarza albo skorzystać z tej możliwości, o której pan wcześniej wspomniał, to znaczy drogą elektroniczną, czy też telefoniczną. Pan Marek. Panie Marku, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam takie pytanko jedno. Odnośnie, ja jestem ubezpieczony w ZUS-ie, pracuję, a oprócz tego prowadzimy gospodarstwo sadownicze. Moja żona ma małego NIP, odprowadzamy VAT. Czy mi przysługuje ten NOW, to wolne opiekuńcze, to 14-cowe, czy też nie? Bo żona nie pracuje. Jeżeli żona nie pracuje, tutaj można mieć zasadnicze wątpliwości, ponieważ zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola czy szkoły. W związku z tym, że pana żona nie pracuje, taki zasiłek w moim przekonaniu nie przysługuje. Jeden ze słuchaczy piszących pyta, choć ten wątek już się pojawił w naszych rozmowach, panie mecenasie, czy pracodawca może zmusić pracowników, by chodzili do biura, mimo że pracownikom przysługuje możliwość pracy z domu. Mają w domach nawet przygotowane stanowiska. No właśnie to, co wątpliwe w tym liście, to słowo przysługuje, ponieważ to prawo przysługuje pracodawcy do zaproponowania takiej formy, ale nie musi tego zrobić. Nawet nie tyle co do zaproponowania formy pracy zdalnej, co wręcz narzucenia formy pracy zdalnej i to, co istotne, przez czas określony, czyli pracodawca nakazując pracownikowi pracę zdalną, musi określić, w jakim czasie ta praca będzie wykonywana, czyli na przykład, czy to będzie przez okres tygodnia czy dwóch. Co istotne, taki nakaz może być powtórzony. Natomiast pracownik nie ma możliwości wymuszenia na pracodawcy pracy zdalnej, czyli jeżeli mamy polecenie ze strony przełożonego pracodawcy o tym, że mamy stawiać się w pracy, to jesteśmy zobowiązani do stawiania się w pracy. 12 minut do 13. Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Praca zdalna jest w chwili obecnej potrzebna. Uważam, że ze względu na to, że rzeczywiście opanowała sytuację z ogłoszoną pandemią, ale również musimy zdać sobie z tego sprawę, że przyszłość pracy raczej jest zdalna, która pozwoli również zaoszczędzić w powierzchniach biurowych, jeżeli spojrzymy na to szerzej. Natomiast rzeczywiście może być tak, że będziemy mieli do czynienia z przeciążoną siecią w jakiś sposób, ale nie wydaje mi się, żeby to rzeczywiście miało miejsce, ponieważ i tak ludzie używają tej sieci bardzo często i nie sądzę, żeby był to olbrzymi wzrost. A też powiedzmy sobie szczerze, że to jest moment wysyłania danych. Zależy rzeczywiście jeszcze kto, jaką ma pracę, do czego używa tej pracy zdalnej, ale taka zwykła praca biurowa, jeżeli ktoś jest dziennikarzem chociażby i pisze artykuły, no to powiedzmy sobie szczerze, nie wysyła nie wiadomo jak wielkich paczek i te przesyły danych nie są tak olbrzymie, żeby obciążały znacznie sieć ponad miarę. Tym bardziej, że każdy z nas praktycznie ogląda filmy, czy gra w gry online, w związku z tym to zużywa na pewno więcej tak naprawdę zasobów sieciowych od tego, niż wysłanie jakiejś umowy czy tekstu artykułu. Także jeżeli chodzi o sam przesył przez sieć, byłbym spokojny i tutaj nie robiłbym paniki. 7 trójek na początku 22. Pan Piotr jeszcze z nami. Panie Piotrze, witam. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo moja praca polega na fotografowaniu dzieci i młodzieży w szkołach. Pan mecenas powiedział, że nie ma możliwości rozwiązania umowy z powodu samego koronawirusa, no ale w tej sytuacji i takich przedsiębiorstw jest, myślę, dość dużo, nie tylko takich, które fotografują dzieci i młodzież, ale związanych z pracą, która wiąże się z wydawanymi dekretami rządowymi, zabraniającymi, no ograniczającymi powiedzmy możliwości wykonywania takiej pracy. Czy to jest jakaś okoliczność, która może regulować takie rozwiązanie umowy o pracę? Panie mecenasie? Jeżeli doszło do takiej sytuacji, że doszło do spadku zapotrzebowania na pewne usługi, czynności wykonywane przez naszych pracowników, wtedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę, ale jeżeli jest to umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, wskazując przyczyny, nie może wskazać, że jest to z uwagi na koronawirusa, tylko z uwagi na to, iż doszło do spadku zapotrzebowania na usługi wykonywane i zwalnia z przyczyn de facto niedotyczących pracownika. Natomiast wtedy może zwolnić, natomiast nie jest to wprost z uwagi na samego koronawirusa, natomiast z uwagi na to, iż spadło zapotrzebowanie na pracę zatrudnionych pracowników i musimy albo ograniczyć zatrudnienie na określonym stanowisku, albo wręcz całkowicie zlikwidować określone stanowisko. Krótko pan Michał z pytaniem. Panie Michale, proszę, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Dzień dobry. Ja dzwonię z takim pytaniem. Jestem pielęgniarzem, pracuję w prywatnej przychodni i nas jest na stanowisku 4 osoby. I 3 osoby oprócz mnie mają... od przyszłego tygodnia pójdą na ten zasiłek. Ja zostanę tak naprawdę sam, gdzie będę miał 4 razy więcej pracy i też większe ryzyko kontaktu z pacjentami. I pytanie, czy no z racji tego, że nie mam dzieci, tu jestem trochę pokrzywdzony, pracodawca ma szansę jakoś mi to zrekompensować, albo czy ja mam szansę się tu o coś biegać, żeby no tak wszystkiego nie stracić. Takie mam pytanie. W sytuacji takiej oczywiście natężenie pracy, ciężar pracy, który będzie wykonywany jest większy, więc tutaj można zwrócić się do pracodawcy o przyznanie czy jakiejś nagrody, czy jakiejś dodatkowej gratyfikacji finansowej wynikającej ze zwiększonego nakładu pracy. Natomiast co do zasady pracodawca nie jest zobligowany do przyznania takiej nagrody, która to nagroda jest oczywiście świadczeniem całkowicie uznaniowym i zależnym od decyzji przełożonej. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, witam. Halo. Witam panie Kubo. Dzień dobry. Ja powiem tak, ja prowadzę też małe mikroprzedsiębiorstwo, ale mam kontakty też jakby z ludźmi na całej Europie. Powiem tak, nas nie zabije, wierzcie mi, koronawirus, tylko panika spowodowana tym wirusem spowoduje to, że teraz ci ludzie wszyscy dzwoniący, właśnie pytający się pana mecenasa, będą mieli problemy potem, żeby znaleźć pracę. Także uspokójmy się i dajmy spokój sobie z tą paniką, dlatego że to spowoduje naprawdę gorsze efekty niż cały ten wirus. Takie jest moje zdanie. Panie Macieju, zapewne ma pan rację, że tu działa sporo emocji i te emocje wpłyną no nieodwracalnie już w tej chwili na nasze życie, na gospodarkę światową, na gospodarkę w Polsce. Natomiast proszę z drugiej strony dać prawo słuchaczom do pytań, bo wątpliwości, jak słyszymy, jest sporo. Jeszcze krótko pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo, dzień dobry. To może następnym razem. 7 minut pozostało do 13:00. Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert prawa pracy, pracodawcy RP. nie każdą pracę jesteśmy w stanie wykonywać na odległość, zdalnie. Właśnie kierowcy czy pracownicy handlu usług nie mają możliwości świadczenia tych usług online. Dlatego też tutaj zachodzi szczególny obowiązek dbania o zdrowie tych pracowników i zapewnienia im przez pracodawcę środków ochrony, w szczególności środków ochrony indywidualnej, takich jak na przykład rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, maseczki itd., które ochronią tych pracowników przed narażeniem na kontakt z wirusem. Te branże, czy branża transportowa, branża handlu, ma kontakt z wieloma czynnikami i tutaj pracodawca, który ma obowiązek dbania o życie i zdrowie pracowników, musi ten obowiązek realizować poprzez regulację pewnych restrykcyjnych norm, czyli na przykład, żeby pracownik miał możliwość umycia tych rąk częściej, czy ich zdezynfekowaniu po kontakcie, na przykład po płaceniu gotówką, czy po kontakcie z klientami, żeby miał taką możliwość. 7 minut pozostało do 13. Panie mecenasie, wiele firm przeżywa, będzie przeżywać kłopoty. Wielu pracodawców być może wpadnie na pomysł, aby pracowników zwalniać. Rozumiem, że w związku z wyjątkową sytuacją nie mają specjalnych praw. Obowiązuje kodeks pracy? Obowiązuje kodeks pracy, natomiast trzeba zaznaczyć, że obowiązuje także ustawa, tak zwana ustawa o zwolnieniach grupowych, która przewiduje możliwość, wprowadza także określony tryb rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników. Czyli w sytuacji, kiedy dany pracodawca, dana spółka została bardzo mocno dotknięta obecną sytuacją i nie była w stanie zapewnić pracy swoim pracownikom, albo też skończyłoby się to dla niej bardziej tragicznie, to znaczy likwidacją, to także jest uprawniona do tego, żeby na zasadach ogólnych wypowiedzieć umowę o pracę pracownikom. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałem, nie z uwagi na szeroko pojętego koronawirusa, tylko z uwagi na ściśle, precyzyjnie wskazaną przesłankę, to znaczy albo ograniczenie zatrudnienia związane z obecną sytuacją finansową, pogarszającą się sytuacją finansową, czy utratą kontrahentów, czy zapotrzebowania na świadczone usługi. Czy możemy żądać od pracodawcy wprowadzenia takich dodatkowych zabezpieczeń, na przykład dodatkowych środków odkażających ręce? Czy też to zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli pracodawcy? Czy tutaj pracodawca jest na podstawie przepisów kodeksu pracy zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i w obecnej sytuacji rozwiązania polegające na zapewnieniu pracownikom pewnych środków dezynfekujących jest rozwiązaniem dość powszechnie wprowadzanym. Wracam jeszcze na chwilę, wrócę, jeśli pan pozwoli, na koniec, bo powoli kończymy nasze spotkanie, do tego artykułu 210 kodeksu pracy. Czy na podstawie tego artykułu, który pozwala, przypomnijmy, na powstrzymanie się od pracy, jeśli nasze zdrowie jest zagrożone, można uznać, że takie zagrożenie jest trwałe, nie ustało, zatem możemy przedłużać ten czas, kiedy nie świadczymy pracy? Tutaj każdorazowo musimy odnosić się do konkretnej sytuacji, więc wszystko zależy od naszej interpretacji jako pracownika, oczywiście do pewnego stopnia także interpretacji pracodawcy, na ile występuje to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Jeżeli ta sytuacja ma charakter trwały, to za każdym razem oczywiście pracownik jest uprawniony do tego, żeby powstrzymać się od wykonywania pracy, ale musi za każdym razem wskazać to pracodawcy, że występują takie warunki, czyli wykluczyć należy sytuację, że pracownik postanowi pewnego dnia nie przyjść do pracy z uwagi na to, że występują takie warunki pracy i nikomu o tym nie powie. Ostatnie pytanie. Czy pracodawca może zmusić nas do badań? Co do kwestii badań, co do zasady, regulują to przepisy prawne, które mówią, że badania, jeżeli jesteśmy pracownikiem, pracodawca może nas na takie badania wysłać, jeżeli albo podejmujemy pracę, albo też są to badania okresowe, albo kontrolne po nieobecności w pracy spowodowanej chorobą wynoszącej co najmniej 30 dni. W pozostałych przypadkach prawo pracodawcy do skierowania na inne badania jest co do zasady wykluczone. Natomiast przyjmuje się, że zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność pracownika do pracy może utracić swoją aktualność, więc w skrajnych przypadkach wyjątkowych można ewentualnie dopuścić taką możliwość, żeby pracodawca skierował na badanie lekarza medycyny pracy. Mecenas Adam Wielgus, specjalista prawa pracy, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Państwu dziękuję za pytania, za uwagę. Proszę państwa, spotykamy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa.